En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, David, vi starter med et af dine yndlingsorkestre, Metallica Sanitarium. Ja. Velkommen til der, hvor tiden ikke bevæger sig, altså inde på sanatoriet, for dem, der ikke er så friske. Kan du huske, hvad Kelly sagde til citat i Bob Woodwards bog Fear om det at forsøge at være stabschef for Donald Trump? Var det ikke der, han sagde, at det var Crazy Town? Jo. Crazy Town. Ja, det er rigtigt, David. Ja. We're in Crazy Town. I don't even know why any of us are here. It's the worst job I've ever had. Ja. Det var sådan, han beskrev det, at skulle forsøge at holde styr på, på Donald Trump. Og da det løb ind, at Kelly går af nu har det lykkedes for Trump at få fyret Kelly. Ja. Han kan ikke finde ud af at fyre folk, nej, så han har gjort det på den her underlige måde, som han altid fyrer folk på, ved bare i sin sidebemærkning lige at gøre opmærksom på, at der kommer jo en ny stabschef. Ja, ja. Jeg tror, vi har en idé om, hvem det er, men det kan vi vende tilbage til. Den episode, og så det, at Kevin Hart, jeg ved ikke, om det er en komiker, der siger dig så meget. Det er ikke en komiker, der siger mig så meget, men jeg har opdaget hendes eksistens. Ja, han skulle have været vært for Oscar-uddelingen. Ja. Altså den her komiske person, som er en stand-up komiker eller en, der har lavet mange morsomme film. Hver anden gang er det jo Billy Crystal. Ja, det er det ikke mere. Nej. Men Kevin Hart havde fået opgaven, indtil der var nogen, der begyndte at opdage, at Kevin Hart engang har sagt noget, der kunne krænke nogen. Ja. Og så skulle han ikke længere være sjov mand. Nej. Og nu har han måttet trække sig fra, fra det at stå og være comical relief imellem numrene. Og det er jo det er fordi han har tweetet noget, blandt andet tweetet noget, der er homofobisk. Og der skal ikke have nogen tvivl om, at noget af det, han har tweetet, er homofobisk. Det ligger dog lidt tid tilbage. Ja, blandt andet et af de tweets, han er blevet meget skældt ud for, er, at noget i stil med, at hvis han kom hjem og opdagede hans søn lejede med dukker, så ville han slå dukkehuset i stykker oven på sønnens hoved for at forhindre ham i at blive homoseksuel. Det er ikke sådan verdens bedste vittighed på noget niveau. Men jo heller ikke... Altså, jeg tror ikke, selvom der nok er nogen, der tror, når man siger sådan noget, at han mente det bogstaveligt. Ja. Det tror jeg, dog de fleste sådan, velfungerende mennesker ved, at det er et forsøg på at morsomt. Ja. Men det er i hvert fald... Sådan må du ikke være morsom, David. Nej, det er bare, så du ved det, nu du går ind i politik. Jeg tænker også på, hvad hedder han, Kasper Christensen og Frank Hvam. Nu har jeg lige set en masse af de gamle sæsoner af Klovn. De vil heller ikke få lov til at være vært ved Oscar-uddelingen. Så meget kan jeg sige. Det kan jeg også sige. Det bliver faktisk svært at finde vært. Ja, vi har noget lyd fra den gode Kevin Hart. Lad os lige prøve at høre det her. So I just got a call from the Academy, and that call basically said, Kevin, apologize for your tweets of old, or we're going to have to move on and find another host. Talking about the tweets from 2009-2010. I chose to pass. I passed on the apology. The reason why I passed is because I've addressed this several times. This is not the first time this has come up. I've addressed it. I've spoken on it. I've said where the rights and wrongs were. I've said who I am now versus who I was then. I've done it. I'm not going to continue to go back and tap into the days of old when I moved on and I'm in a completely different space in my life. The same energy that went into finding those old tweets could be the same. Ja, der kan du høre, Mads, han anerkender, at han tilbage i 2009 og 2010 havde sagt noget. Det har han adresseret, sagde han. Så har man ikke gået ud og undskylde det en gang mere, men så sagde Academy Awards showet, så kan vi desværre ikke bruge dig. Du er nødt til at trække dig. Lige præcis. Ja. Så er det slut. Så er det slut, ikke? Og jeg ved ikke, om der er så mange komikere derude, man kan vælge mellem. Det bliver svært at finde en vært, tror jeg. Leslie Nielsen, du er heller ikke. Nej, jamen det bliver rigtig svært. Mit forslag vil være, at man skulle spørge Stine Bosse, om hun kunne tænke sig at være vært for Oscar-uddelingen. Ja. Der vil ikke komme nogen vittigheder overhovedet, så er man ud over det problem. Ja, ja. Jeg tror ikke, hun har den indstilling med vittigheder. Og hun er politisk enig med alle derinde. Kender du den? Ja. Betegnelsen hedder at være woke. Ja. Ja, hvad er det, betyder, David? Jamen, som jeg husker det, så er det, at du er i harmoni med dem, du står sammen med. Ja, og du forstår de her, hvor hårdt det er, og at folk har gjort grin med dig, har krænket dig, sådan nogle ting. Ja. Og alle, der er i Oscar-uddelingen, de er woke alle sammen. Ja. Så det ville jo være, hun kunne bare stå og råbe vrede ting af alle dem, der ikke er der. Jeg synes og så også, kunne man dele priser ud ind imellem, at hun er meget vred. Mit forslag ville være Barbara Streisand. Det var også en model. Det var også en mulighed, ikke? Det opfatter jeg lidt som lidt samme type valg, hvis jeg skal være helt ærlig. Men der er dog det ved Barbara Streisand, som vi har talt om tidligere. Modsat Stine Bosse, så kan hun aflevere en politisk melding på en utrolig subtil måde, Mads. Man lægger næsten ikke mærke til det, men læser man indenad, så bemærker man, der er noget ved Barbara Streisand. Men det værste, man kan jo tro, det her bare er i USA. Men så lagde jeg mærke til her i ugens løb, at man må simpelthen ikke lave vittighed om noget, der kan misforstås. Svend Brinkmann hedder han ikke, den her meget populær mand, der udtaler sig om det at være i live. Ja. Ja, han har lavet en vittighed om Lindholm og så Slotsholmen, hvilket, skal vi nu begynde at jage hinanden for vittigheder? Ja, ja. Altså, det bliver da godt nok et trist liv, hvis vi skal til at rydde op på den, på den façon. Så vi er nok heller ikke en Brinkmann, vi kan sende afsted som... bistand til USA. Men nu vil jeg jo så afsløre noget, fordi Kasper, vores producer, og jeg havde jo fornøjelsen af at være til din søns Johannes' barnedåb i går. En dejlig dag, skøn dag, alting var fint. Salmerne flotte. Der var så en sang... Vi kunne vælge min søn Johannes som vært. Han har ikke sagt noget, der har krænket nogen endnu, rigtigt, rigtigt, tror jeg. Han kan men godt... han er også i de få hjemme, tror jeg, der ikke har gjort det. Han har ikke sagt noget endnu. Som ikke på en eller anden måde har krænket nogen. Præcis, og jeg tænkte jo på Johannes, navnet Johannes. Men han er mest ude i noget bababgygy. Jo, men det er jo mange komikere, der sådan set også er der. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt, og vi er stort set samme sted. Mads, han hedder jo... Det kan godt være den ensformede vidtigt bababgygy mellem alle numrene. Altså måske kan man lave bababgygy med twist en gang imellem, og det ved jeg ikke, om man kan endnu. Men jeg tænkte jo på, han hedder Johannes. Og så tænkte jeg jo på Johannes. Ja, det er jo John på engelsk. John på den anden side ville Barbara Gygy være meget bedre end noget, Signe Bosse kunne finde på at sige for den, med den mikrofon. Jeg kommer ikke til min pointe her, Mads. Min pointe er det i virkeligheden John McCain, han er opkaldt efter? Fordi John er jo Johannes på engelsk. Er det på en eller anden subtil måde også John McCain, vi er inde på her? Altså, Johannes er opkaldt efter to personer. Ja. Den ene er en mand, som fungerer som en fader igennem hele mit liv, og har en stor... hånd i, eller stor part i, hvem jeg er i dag. Og den anden, det er evangelisten Johannes. Det er de to Johannes. Det er mere den første end den sidste, selvom Johannes evangeliet for mig er teksten, mm-hmm. kristendommen. Ja. Jeg sætter lige med kristendommen. Så der var aldrig noget tvivl, og da jeg forklarede, hvordan jeg havde det med Johannes til min bedre halvdel Maria, så sagde hun, at hun har aldrig... Nu kunne hun ikke forestille sig, at han skulle hedde andet end Johannes. Så det er godt, det ikke betvillinger, fordi så ville vi så det med et godt navn, og så være meget i tvivl om, at den anden skulle hedde. Det er rigtigt. Måske kunne vi have valgt Kevin. Ja, ja, ja. Og så sang vi jo en sang under selve ceremonien efter kirken, Mads, som jeg tænkte, den kunne jeg næsten have valgt. For der var simpelthen en John Lennon-sang, som vi sang i kor til arrangementet her, og det var smukt, fordi jeg holder meget af John Lennon. Og den her sang, Beautiful Boy, er også en smuk sang. Det ligger bare ikke normalt inden for din, for din genre af typiske musikvalg. Nu er vi ude i noget, der er det man kan kalde en ven, jeg har haft hele livet igennem, Nikolaj, som var så sød at spille den her smukke sang til min søn. Og han gjorde det, fordi det var en velvalgt sang. Ja. Vi har også altid haft den her konflikt, Nikolaj og jeg. Ja. Nikolaj er meget begejstret for Beatles. Ja. Jeg har altid været mere til Larmer og Baller. Ja. Jeg har altid været Rolling Stones. Ja. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Beatles, men når jeg har hørt en side med Beatles, så bliver jeg altid... Altså får jeg altid lyst til at begynde at lære at hækle eller sådan noget, og så får jeg lyst til at sætte noget Rolling Stones på. Så jeg aldrig kunne høre mere end en side ad gangen, selvom jeg anerkender... Ja. Beatles storhed, så er det noget, jeg skal have i doser. Ja. Hvorimod Rolling Stones, det har jeg kunne høre non-stop. Og musik, der sådan er for Rolling Stones-skuffen, er meget mere mig end Beatles, som jeg nok tit synes bliver lidt for pænt. Men det her nummer var smukt. Ja, og vi er også nødt til at sige, at til en barndom, der passer sådan en John Lennon-sang. Altså måske bedre end en Street Fighting Man. Ved du, vi skal lige skifte emne her, for det her er noget interessant. Du ved jo, at politik, det er konkret. Det er ikke altid de kæmpe store ting, der er lavet om, og det er store ting. Det er også meget små ting. Og her er der en historie, som jeg faldt over her fra New York Times i den forløbende uge. Det handler om frokoster i skoler i USA. Fordi, som alle husker, så var det et stort projekt for Michelle Obama, at man skulle spise sundere i de amerikanske skoler, hvor man sandt for dyden spiser ringe. Det mad, man får, er meget ringe. Så hun havde i sin tid sammen med præsidenten selvfølgelig, og Landbrugsministeriet, som styrer den slags på det føderale plan i USA, indført et system, som var, at man skulle have bedre mad i skolerne. Og blandt andet, så skulle man simpelthen have højere næringsindhold i maden. Man måtte ikke have lov til at drikke mælk, der havde fået tilsat smag, og man måtte ikke have lov til at servere sodavand inde i skolerne. Og så tænker du måske, Mads, hvorfor det er overhovedet en føderal opgave? Det er det, fordi at skolerne får refunderet nogle af deres udgifter, hvis de overholder de her regler. Det er skolerne selvfølgelig interesseret i. Det lyder ikke som sådan noget normalt centralistisk amerikansk styre, men det er det her. Nu er Trump jo så kommet til, og hans landbrugsminister, som hedder Sonny Perdue. Og han har simpelthen indført, at det der... Det skal stoppe. Sonny Perdue og Michelle Obama, skal man lige sige, har ikke meget til fælles. Nej. Der er ikke mange synspunkter, de deler i den her verden, ud over at det er sundt at trække vejret, og at tyngdekraften har været gavnlig for mange af os. Men det er også der. Yes. Og derfor synes Sonny, det er jo også et dejligt navn, Sonny Perdue, han synes så, at det er helt galt det der, fordi børnene, de kan altså nu engang, det har han fået at vide af nogle børn, han har snakket med, de kan bedre lide mælk, der er tilsat nogle smagsstoffer. Det ved du jo, når du går ind i en amerikansk supermarked, så står der godt nok almindelig mælk, men lige ved siden af, der står jo mælk med vaniljesmag, mælk med banansmag og alt muligt. Og David, kan du gætte, hvilken mælk jeg altid vælger? Du vælger nok den med chokoladesmag. Ja, jeg er faktisk ret glad for den med banansmag. Banansmag? Men hver gang, jeg har tit, og jeg ved ikke, det er fordi, jeg har været sammen med for mange mennesker, der er woke, tror jeg. Jeg har tit stået der med den med banansmag, og så stillet den tilbage igen og gå hen og taget en helt almindelig. Du kunne ikke få det til det? Nej, jeg kunne ikke få mig til det. Der er noget, der... Altså, så må jeg gå hjem selv og dunke en banan ned i min mælk. Men nu sagde du jo ordet banansmag, for du ved jo godt, den har ikke set en banan. Nej, det jeg ved ikke. Jeg er ikke, overrasket over det. Jeg er frygtelig uviden om, hvordan man laver mælk med banansmag. Det må vi være helt åbne omkring. Nå, men nu skal du høre. Obama-regeringen, de havde krævet, at hvis man serverede pizza, pasta eller hamburger, boller i kafeteriet på en skole, så skulle 50% af indholdet være fuldkorn og ikke bare hvidt. 50%. Det lyder egentlig meget fornuftigt, hvis du spørger mig. Og så siger Michelle Obama og nogle andre... Især hvis man har været inde på en amerikansk skole og set, at det er jo som om... Man kan godt se, at man er tit på nogle skoler, hvor man har fået vendt kostpyramiden lidt på hovedet igennem længere tid. Det tror jeg også sige. Men nu sagde du ham der, Sonny Perdue. Se, nu kan jeg ikke komme til at... Nu lavede jeg en vittighed om som kan fortolkes som et angreb på som fat-shaming. Ja. Selvom jeg selv godt kunne bruge at tabe mig. Og derfor kan jeg aldrig blive Oscar-vært. Det har jeg lige ødelagt for mig selv. Det har blevet ødelagt, fordi det her klip, det har Kasper nu sendt en rundsending. Når Bosse hører det her, så skriver hun direkte over til herre Oscar og siger alt, hvad Mads Fuglede havde sagt i dag. Præcis. Og nu siger jeg så noget om Sonny Perdue, for det har han selv sagt, så jeg fatshamer ikke. På et tidspunkt, mens Sonny Perdue, han er guvernør i Georgia, det var han fra 2003 til 11, der har han taget lige lovligt meget på, efter eget udsagn. Han vejer omkring 120 kilo. Og han går så med på en kur, hvor han skal tabe sig, og han er så nu nede på, der er han stadigvæk på omkring 105-110 kilo, ikke? Og han er ikke sådan særlig høj. Han er det, man kalder en mand med pondus, ikke? Ja. En mand med pondus. Og da han skal introducere, hvorfor at han synes, at det er noget pjat, der ikke må være chokolademælk og den slags i skolen, så siger han simpelthen følgende: jeg ville ikke have været så stor, hvis ikke jeg havde drukket chokolademælk. Nu bliver det til en ros. Og det er her, jeg tænker, at lidt selvbevidsthed, bare lige et squeeze selvbevidsthed i morgenkaffen, ville have hjulpet den gode Sonny Boy en hel del. Ja. Men Sonny Boy, han siger også her, han siger, at spise boller, der er lavet af fuldkorn, er som at spise en hockeypuk. Der er jo en grund til, at vi to ikke er værter for det her program i Speedos. Og det skyldes jo, at programmet bliver optaget. Altså, vi ved jo godt, at der ville være en lille minoritet derude, der ville blive frygtelig lystende over det syn, men det ville være en meget lille gruppe. Ja, det ville det. Resten ville simpelthen have det skidt med det. Ja. Men nu er virkeligheden, Mads, at al den sundhed, som Obama-familien lagde ind i de amerikanske skoler, det er nu på vej ud igen. Ja. Sådan kan man se forskel på, hvem der vinder valg, ikke? Det kan man. Jeg har altid synes det her med, at vi blande sig meget i, hvad folk går og gør. Hvad enten det er, hvad de drikker, og hvordan om de har lyst til at tage en smøg og sådan nogle ting. Der er noget i mig, der bare byder mig imod, at man skal blande sig i det. Men når man så ser børn, der vokser op, og hvor man tænker, hvis du spiser lidt anderledes, ja, og hvis du bevægede dig noget mere, og der var nogle lidt andre krav til, hvordan dit liv var, så tror jeg også, du ville løbe ind i færre vanskeligheder, ja, livet igennem. Og hvordan finder man balancen der, det tror jeg er svært. Men jeg har ikke noget problem med, at man prøver at gøre noget. Men altså, så Sonny Perdue... Så meget stalinist er jeg dog. Det er godt. Sonny Perdue, han er ikke stalinist, så meget kan jeg sige dig. Han går ind for folk, det må folk selv bestemme, det er de bedst kan lide, det skal de have lov til at spise. Og så er han altså landbrugsminister i Trump-regeringen. Trump, det skal man også mene til noget, Trump, tror jeg. Trump er også en mand med pondus. Og det er hans tidligere udenrigsminister, Rex Tillerson, også. De er sådan mænd, der vejer over 100 kilo, ikke? Mænd med pondus. Rex Tillerson, husker vi jo godt. Han er også citeret i før omtalte fire. Han har sagt meget til den. Han har blandt andet sagt om præsidenten, at han er en moron. Det var ikke pænt. Han sagt, synes ikke, han er for kvik. Nej. Og man kan sige, at præsidenten, det her med, at Tillerson synes, at præsidenten er en idiot, ja, det er noget, der er gensidigt. Ja, det tør nok siges. Lad os lige prøve at høre her, fordi forleden dag, der bliver Rex Tillerson, som jo altså bliver gået som udenrigsminister. Og som egentlig ikke rigtig har sagt noget i lang tid. Nej, men han er nu... Altså, den højst placerede person, der har været i Trump-administrationen, der går ud og siger nogle af de ting, som jo er med i Bob Woodwards bog, men hvor vi ikke med garanti kan vide, det er dem, der har sagt det. Nu går Rex Tillerson så rent faktisk ud og taler om, hvordan det var at arbejde sammen med Donald Trump. Og det gør han i et program på CBS med den berømte gamle politiske journalist Bob Schieffer. Og Bob Schieffer, han stiller her Rex Tillerson et spørgsmål om, hvordan han egentlig synes, at Trump han er. Prøv at høre det her. How would you describe Donald Trump? Well, most of you probably know some of this, but I had never met Donald Trump until the day he asked me to be Secretary of State. He acts on his instincts. In some respects, that looks like impulsiveness, but it's not his intent to act on impulse. I think he really is trying to act on his instincts. Was challenging for me, coming from the disciplined, highly process-oriented ExxonMobil Corporation, to go to work for a man who is pretty undisciplined, doesn't like to read, doesn't read briefing reports, doesn't like to get into the details of a lot of things, but rather just kind of says, look, this is what I believe, and you can try to convince me otherwise, but most of the time you're not going to do that. Ja, han sidder der, Rex Tillerson, det er altså på en scene, det er derfor, man kan høre nogen, der morer sig. Han pakker det så godt ind, han kan. Ja, men det er ikke pænt. Men han siger egentlig, Jeg synes stadigvæk, at Trump er en moron. Ja, det gør han. Som er udisciplineret, som ikke læser på de papirer, der kommer til ham, som handler impulsivt eller per instinkt, og som ikke er til at tale med. Det, hvis man... Ja, det er sanatorium. Ja, det, det er det. Vi er ude i. Men Rex Tillerson, han har mere at sige, fordi nu spørger Bob Schieffer ham så om, hvad gik der egentlig den galt? Den pæne mand, den pæne Bob Schieffer. Bob Schieffer, han kan ikke lade være. Han har opdaget her, at han har en mand, der vil... Hvor gammel er Bob Schieffer? Nu skal vi passe på ikke at aldersdiskriminere. Så ryger du også af Oscar-toget. Ja. Det kan jeg godt låne Men han er en mand op i årene, ikke? Ja, det er han. Jeg tror, han er langt over 80. Ja, det må han være. Jeg synes, han har set gammel ud de sidste 80 år i hvert fald. Nå, 81 har jeg lige fået op snart. Okay. 81 år gammel. Ja. Og 81 år gammel. Han stiller nu det her pæne spørgsmål. Hvad gik der egentlig galt? Lad os høre den udveksling her. How did your relationship go off the rails? Well, I think part of it was obviously we are starkly different in our styles. We did not have a common value system. When the president would say, well, here's what I want to do. And here's how I want to do it. And I'd have to say to him, well, Mr. President, I understand what you want to do, but you can't do it that way. It violates the law. It violates the treaty. You know, he got really frustrated. I didn't know how to conduct my affairs with him any other way than in a very straightforward fashion. And I think he grew tired of me being the guy every day that told him, you can't do that. And, let's talk about what we can do. Ja, Mads, det er også irriterende, at du har sådan en siddende der ved siden af dig, der hver gang du lige har en god idé, så siger han, den går ikke, fordi det er imod loven, det er imod de traktater, vi har underskrevet. Det minder mig om et eller andet, men jeg kan ikke lige komme på, hvad det er. en spil for derfor, ikke? Han siger simpelthen, vi har ikke det samme værdisæt. Og det skal vi lige huske på, Rex Tillerson er gammel formand for Spider-korpset i USA. Han er en pæn mand. Ja. Han har ikke samme værdisæt. Jeg tror ikke, Trump... har været ind over det der, hvor man binder meget knop og tøjer ting sammen, rafter og sådan noget, og bygger det, og så piller det ned igen og hygger sig over et bål bagefter. Ja. Det har han ikke været i sit liv. Nej, og så fortæller Rex Tillerson også, at i Exxon... Måske det er det, han mangler. Der er meget godt, der er kommet at være spejder. Jeg har selvfølgelig været spejder. Har du været spejder? Jeg var blå spejder. Jeg var FDF'er. Okay. Jeg fik... Altså, der var også spejder, der hvor jeg var. Ja. Og jeg var så FDF'er. Og jeg synes, de har en flottere uniform, simpelthen. Okay, hvad farve var det? Så jeg valgte det lige indtil... den var blå. Og lige indtil... Lige indtil... jeg mødte nogle spejder, der sagde, at FDF står for fars drenge fiser. Så meldte jeg mig ud. Ja, det er godt. Det var virkelig også frække ord, der kom ja, men det, der. Jeg kunne ikke komme tilbage fra det. Nej, og de drenge, de ville aldrig nogensinde blive inviteret til at være værter for Oscar. Heller, nej, det, ville, hvis vi finder frem til det kan jeg allerede høre nu. Donald Trump, Mads, han synes ikke, det var venligt, det som Rex Tillerson sad og sagde i det her TV-indslag. Så han går ud og skriver en tweet, hvor der simpelthen står sådan her. Rex Tillerson didn't have the mental capacity needed. He was dumb as a rock, and I couldn't get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Ja. Det er alligevel også, hvad skal man sige, lige ud af posen. Dum som en sten og doven. Det er... doven som helvede. Det er der. Ja, ja. Jeg tror ikke, han har fået mange af de der ting, man syr på spejderuniform, ham til og sådan. Når du kan, han har bare siddet der, mens de andre har bundet knop og bundet ting sammen med rafter og bygget tårne og så videre, stået telte op og gravet huller i jorden. Ja. Så har han bare siddet der og spist kage. Hen ved bålet og råbte de andre, fordi han gad snobrød. Det. Snobrød. Ja, han hedder gå for snobrød hele dagen. Ja. Den type spider kender vi alle sammen. Ja, det gør vi. Det er alligevel sjældent, man kan sige, at en siddende præsident, eller for den sags skyld en tidligere præsident, har sådan nogle ord at sige om en... Som man trods alt selv har udpeget til at være en af de mest magtfulde mænd i verden, nemlig USA's udenrigsminister. Ja, præcis, ja, der skulle man tro, at man, ville have fundet nogle lidt andre tillægsord. Ja. Og så skal vi lige huske på, at Rex Tillerson er ikke nogen her, hvem som helst. Han havde jo altså været direktør for en af verdens største virksomheder, Exxon, det kæmpe store olieselskab. Så han har været vant til at arbejde. Ja, men der er jo nogle af de her dovne sten, de kommer underligt langt i tilværelsen. Gør det. Nå, nu skal du høre, Donald Trump er til gengæld glad for ham, der er det lige nu. Der skal han jo så selvfølgelig tænke ham, der er det lige nu, Mike Pompeo. Er det er også sjovt, hvis man tænker om nogle af de rosende ord, Trump brugte dem til sådan, omkring udnævnelsen. Ja. Så var det jo, altså, der var ikke det problem i verden, man ikke kunne løse, fordi man havde fået til Præcis, han var meget glad for ham. Og det ville jeg jo nok sidde og tænke over, hvis jeg var Mike Pompeo nu. og at tænke over, de pæne ord, der bliver sagt af mig, de kan godt... Det kan godt se helt anderledes ud. Det kan godt se helt anderledes ud. Det er ikke, jeg tror ikke, Trump er typen, der sådan graduerer opfattelsen af folk. Nej. Det er meget binært. Ja. Altså, du er enten dumb as a rock, ja. Eller... Smart as never seen before. Ja, lige et præcis. Eller andet stil, ikke også? Vi er deroppe, ikke? Great guy. Ja. Great guy. Nu skal I se her. Om Mike Pompeo skriver Trump faktisk i den selv samme tweet, hvor han hænger Rex Tillerson ud, så skriver han, Mike Pompeo is doing a great job. It's a whole new ball game. Great spirit at state, altså i Udenrigsministeriet. Og det er måske fordi, at den gode Mark Pompeo også er en mand med pondus, om jeg må sige det på en positiv måde. Det er ja, han. Det er han. En mand med pondus, siger der CIA-direktør. Ja. Han er en udenrigsminister, og han var forleden dag... Han ligner en landbrugsminister, kan vi sige det sådan? Det kan vi godt sige, ja. Han kan også godt lide et glas chokolademælk, tror jeg. Eller den med banansmag. Ja, det kan også godt være. Han er ikke typen, der tager den der. Jeg har stået og kigget på dem, for at se, om der var forskellige kalorier i dem. Ja. Det er der ikke. Ved godt, du bliver snydt. Gør man det? Ja, de der står på et amerikansk, sådan, hvad der er i den. For det første, er helt nyt for mig. Så står der altid per serving. Ja, ja, per serving. Det er et fingerbøl. Det er ikke per 100 gram. Nej. Men så står der tit bagefter, om det er en cup size, eller hvad det er, den der serving. Ja. Men altså, det er jo også rigtigt nok, at lige meget hvor meget chokolade, man hælder ned i et glas skummemælk, så er det svært at redde. Ja, skummemælk? Ja. Skummemælk er noget trist noget. Ja, det er det. Det er det. Man har aldrig hørt om nogen, der lige tog græs slåmænd, og så gik de ud og gjorde store ting her i tilværelsen. Det gjorde det. Og Mike Pompeo, han er med sikkerhed ikke en af dem. Han er ikke en af dem, men han ved godt, at hvis man skal hen over isen i udenrigspolitikken, så er det bedst at starte med lidt kokjo. Præcis. Og han er simpelthen, he's doing a great job, ikke? Han, it's a whole new ballgame. Og Mike Pompeo, han var så i Bruxelles forleden dag, og nu sagde du før det der med at være en Vogue. Der må man nok sige, dem han talte til i Bruxelles, EU-apparatet, jeg tror ikke, de sad og tænkte, han er woke. Nej, han er simpelthen bare... Tænkte, der er noget her, der ikke er som skal være. Han er lige sagen, ikke? 15 minutters tale ved German Marshall Fonden, så fik han sat EU og EU-eliten og eukraterne og dem alle sammen på den anden side, fordi han i virkeligheden udmøntede det, som vi kender som præsident Trumps America First-strategi. Prøv lige at høre et lille klip fra talen med Mike Pompeo. Even our European friends sometimes say we're not acting in the world's interest. This is just plain wrong. Our mission is to reassert our sovereignty, reform the liberal international order, and we want our friends to help us and to exert their sovereignty as well. We aspire to make the international order serve our citizens, not to control them. Yeah. Det er simpelthen America First-strategien lagt ud. Det er længere end det her. Det er et halvt minut, vi får her, så han taler jo altså i 15 minutter i alt. Men det, der er meget tydeligt i den tale, han holder, det er, at nu skal vi have en verden, hvor nationalstaten skal stå stærkere, hvor alliancerne skal stå svagere. Og det skal vi i USA, men det skal I alle sammen også gøre, jer der står her i Europa. Hver for sig, grib initiativet tilbage til jeres land. Lad være med at være så meget inde i det multilaterale. Og der kan man jo godt sige, at Bruxelles er indbegrebet af den multilaterale verden. Man kan godt høre, at USA ikke lige nu har en FN-ambassadør. Ja. Det bruger man simpelthen ikke. Nej. Det er de på vej til at få jo. Hun blev ikke fyret, Nikki Haley. Hun gik selv. Hun gik selv, ja. Jeg tror, hun fandt ud af, at det var svært for hende rigtigt at lave noget politik i den politiske biks, hun var ind i. Ja. Men de får en ny, og den person, der er udpeget, er en tidligere vært fra Fox News naturligvis, som Trump har opdaget, mens han sad og så Fox News inde på værelset på første sal i Det Hvide Hus. Hun er nu talskvinde i Udenrigsministeriet, mener det er, og nu skal hun over at være den nye FN-ambassadør. Men det her Pompeo-show her, det var jo, man kan sige, det chokerede ikke Europa, fordi Europa ved godt, det er den retning, det går i USA, men han var sådan den, der for første gang sådan på så højt niveau lagde teksten frem i en længere tale, og der var ikke noget at være i tvivl om i den tale. Det er Amerika først. Og så er det til alle jeres stater, der er her, gør det samme. Og så sagde han, at Brexit, som jo altså er fuld gang med enten at løbe af sporet eller blive løst mellem Storbritannien og EU, det sagde han, det var et wake-up call, som EU bør tage bestik af. Og det er jo heller ikke pænt sagt i Bruxelles, hvor alle jo selvfølgelig synes, at Storbritannien er et stort problem. Men man kan jo sige meget om Trump-folkene. De siger, hvad de mener. Jeg synes faktisk også, de siger meget, der er meget fornuftigt. Altså, det... Jeg tror, at der er en tendens til, at man ikke forstår, at Brexit var et wake-up call. Og nu, og fordi at der er så mange økonomiske aspekter af det og andet, som jo bliver rigtig svært, og sikkert også noget, der ikke rigtig er gavnligt for UK, men bag det er der jo nogle frustrerede mennesker, og dem skal man selvfølgelig forsøge at lytte til. Og jeg er ret sikker på, at Trump går ret, og selvfølgelig Steve Bannon, det er jo hele den linje, der ligger der, at de går alt for langt i den modsatte retning af det. Men der er vel et rum nu, hvor vi i hele verden har brug for at tale om at finde balancen mellem de her ting, sådan at de aftaler, de overstatslige institutioner, som vi jo står os godt ved som et lille land, at det er nogen, vi rent faktisk har en slags folkelig opbakning til at benytte sig af. Må jeg ikke lige vise et klip i radioen, men spille et lille klip fra sådan et arrangement. Du husker, vi har talt meget om, Mads, hvordan Donald Trump han gerne vil have en stor militær parade i Washington D.C. Eller det russerne og franskmændene har. Præcis, det vil han gerne, og det har militæret de genstridede mennesker sådan stridtet imod og ikke rigtig ønsket at levere til ham. Men så her i går, altså lørdag nat, der var han til et arrangement, der sådan minder lidt om det, nemlig den årlige, kæmpestore fodboldmatch mellem The Navy og The Army. Og vi spiller lige et lille smule af klippet her, hvor Trump altså ankommer til den her kamp. Det er der noget stil over. Prøv at lytte med. Ja, jeg taler lige over det her, for det vi ser, det er simpelthen kampfly, der flyver hen over banen, det er militærorkestrene, det er folk i uniform, det er generalerne, det er Trump, der kommer ind i sin store mørke jakke og hilser på folk og trækker lodder om, hvem der skal starte. Kampen går i gang, alle folk på tilskuerpladser, eller de fleste andre i hvert fald, i militæruniform. Sådan et fantastisk, der er selvfølgelig også den amerikanske nationalstat. Det her, undskyld, nationalsang, der bliver sunget her, er militærkoret. Det er sådan et klassisk amerikansk militærapparat. Der var Trump til her i weekenden, og det var han altså meget, meget begejstret for. Det synes han var et vidunderligt arrangement, hvad det sådan set også var. Det er det også. Det er jo en meget traditionsrig ting, at flåden og hæren kan jo aldrig blive enige om. Nej. Det kan de hverken i Danmark eller noget andet land, og heller ikke i USA, om hvem af dem, der er vigtigst for nationens forsvar. Og så har man det her Army-Navy game, som er meget gammelt, tror jeg, været spillet i Philadelphia, jo. Og der flådens hold, det hedder The Midshipmen, tror jeg nok, det bliver de kaldt. Og så kommer hæren, de bliver kaldt The Black Knights, eller The Cadets. Ja. Og så mødes de der, og det er, altså, det er ikke noget, man tager ikke let på, hvis man taber den kamp, fordi det er hele Hæren vandt i år. Ja, hæren vandt i år, og det har man nu sejler de med skibene ekstra dybt, fordi de simpelthen er så tynget derude på skibene nu, og så må de jo komme igen næste år. Men det er en meget gammel tradition i USA. Og så er det jo det der dejligt, når jeg siger stadion, så ser jeg jo ikke stadion for øje, for jeg ikke kunne vise billederne i radioen som bekendt. Men det er jo sådan et fuldstændig fyldt stadion. Det er jo også det fantastiske ved det der kampe mellem sådan nogle hold i USA. Så samler man jo 10.000 vis af mennesker, der kommer til det her arrangement. Nu har man også mange store stadions. Ja, man har mange store stadions, og så har man også mange i flåden, der synes, det er vigtigt at banke hæren og omvendt. Ja, ja. Så der er der er mange veteraner. Der er helt naturligt mange, der synes, det er en spændende kamp. Den kunne Trump godt lide. Ved du, hvad Trump han ikke kunne lide? Ja, det modsat Ipswich-kampe lige for tiden. Ja, dem springer vi. Dem forbigår vi i tavshed. Og så går vi i stedet for til, du ved det godt, Mads, det jeg nu skal fortælle dig, så det er ikke sådan en hemmelighed for dig, men du kan ikke vide alt det, som Trump ikke kan lide. Men han kan som bekendt ikke så godt lide Hillary og Bill Clinton. Og da der forleden dag var begravelse for George H.W. Bush, der sker der det, at der sidder familien Carter, eller Jimmy Carter, så sidder Hillary, så sidder Bill Clinton, så sidder Michelle Obama, og så sidder Barack Obama, og så kommer i allersidste øjeblik, lige inden det går i gang, så Donald Trump ind og sætter sig ved siden af, Obama-familien, hilser på Barack Obama, hilser på Michelle Obama, men han hilser ikke på Hillary og Bill Clinton. Han havde heller ikke lang nok arm til det. Det ville jo kræve en 3 meter lang arm, hvis han skulle have armen helt derned. Det ville det. Men jeg siger dig bare, der var en... Så skulle han have lagt sig ind over Michelle Obama. Men så du klippet? Så det godt. Altså, det ville jo også et mærkeligt, hvis han havde gjort det. Om han kunne have lige gået foran. Altså, Michelle Obama hilser faktisk Jamen, det er rigtig nok. Han kunne godt lige have lavet sådan et land, noget signal ja. Med en hånd. Men altså, vi snakkede jo om i sidste uge. Men Clinton-parret stirrede også lige frem. Jamen, humøret faldt. De var slet ikke interesseret i noget med Trump. Nej, men altså, humøret faldt. Jeg tror, de satte pris på, at der kunne være en overskrift i The Guardian, som jeg står her med, hvor der står, at Trump han gav den kolde skulder til dem. Du læser for meget The Guardian. Jamen, det er et af mine favorittidsskrifter eller aviser, ikke? Ja. Det er jo sådan en engelsk udgave information. Ja, det kan man godt sige. Det bliver man jo, altså... Det bliver man rundt også af. Jamen, jeg tror nu, hvor du er kommet over på The Dark Side politisk, ja. Så skal vi skal have dig over Daily på... Telegraph. På noget, der er en meget kortere avis, inden vi kan få dig op og køre med dine nye holdninger. Det er godt. Det er godt med dig. Lad os lige tage... Fordi i sidste uge, Mads, der sad du jo simpelthen og sagde noget, der var forkert. Gjorde jeg det? Ja, for du sagde, at du var sikker på, at det arrangement, altså begravelsen, det ville føre til, at man ville gøre, som man plejer, nemlig at lade den siddende præsident holde en tale for den afdøde. Ja, nej. Og det skete ikke. Nej, det gjorde det ikke. Og det kan vi jo godt gætte, hvorfor det ikke gjorde. Ja, jeg synes alligevel, det er mærkeligt. Ja. Det må jeg indrømme. Det er... Men det gjorde man ikke. Det lå man sønnen om. Ja. Det lå man sønnen. Man kan godt forstå, at sønnen talte også som en præsident. Og det var en af de flotteste begravelsestaler. Hvad hedder en begravelsestale på dansk? Jamen, hedder det mindetale, eller? Mindetale, det var jo mindeord. Det var jo mindeord, han kom med her, ikke? Vi mangler... Eulogy hedder det. Ja, det er eulogy, men ja, jeg faktisk stod i hovedet og tænkte, hvordan oversætter eulogy? Ja. Og det kunne jeg ikke lige finde ud af. Nej, det kan jeg heller ikke. Mindetale, altså, jeg ved det ikke. Der sidder sikkert men nogen, det var Bush, der gjorde det, og det var en fantastisk tale. Ja. Og da stemmen knækker til sidst, der indrømmer jeg gerne, at der... løb der endnu en tår ned af min kind. Ja, det var meget, meget smukt tale. Ja. Tænk det var sig det. At blive husket på den måde det var det. Det af var sin det. Søn. Som mest af alt en åbenlyst god far. Ja. Familien Bush, og det handler jo om George W. Bush, men det handler selvfølgelig også om Jeb Bush, der kortvarigt troede, han skulle være den republikanske nomineret ved sidste valg. Det er selvfølgelig ringe, og det er derfor... Low at han energy ikke, Jeb. Ja, og det er derfor, han ikke får lov til at tale, ikke? Ja. Der var for lidt energi i ham. Der var for lidt energi. Han ville aldrig få kommet op til den talerstol. Nej, jeg mente nu Trump. Jeg mente nu Trump, der ikke fik lov til at tale. På grund af det dårlige forhold, der var. Til Bush-familien. Ja, ja. Det kunne man godt, det kunne man godt mærke i New York. Jeg var egentlig ked af at sidde og følge med i den mindehøjtidelighed. Og så blive ved med at høre, hvor meget det hele skulle handle om Donald Trump. Her havde vi en... Jamen, jeg synes da ikke, at George W. Bush... Nej. Men når, i dækningen af det... Nå, den, omkring altså, den. Ja, først var jeg på danske medier, og da jeg så havde hørt den syvende analyse af Donald Trump til en anden mands begravelse, fordi han var til stede, så tænkte jeg, at vi er blevet lidt for besatte af hele tiden at tale om Donald Trump. Så jeg nu prøver noget amerikansk for at se, om det bliver bedre. Det gjorde det overhovedet ikke. Først var jeg på CNN, men CNN er jo fuldstændig uden for terapeutisk rækkevidde nu. Ja. Det er jo forfærdeligt at se på. Og så gik jeg videre til nogle andre, og det blev ikke meget bedre. Så var jeg over på Fox, der var de også glade for Trump. Det var bare med modsat foretegn. Det blev det jo ikke bedre af. Nej. Jamen, synes du ikke også, det er underligt, at der dør en så stor og vigtig præsident som George Herbert Walker Bush, og så sidder vi og taler om Donald Trump, fordi han er der hele tiden. Men Mads, der kan du og jeg jo godt klappe hinanden på skulderen, fordi i vi sidste taler aldrig om Trump. Nej, men ikke når vi ikke skal i hvert fald. Men i sidste uge, da vi talte om eftermælet for George W. Bush, der sagde vi kun ordet Trump én gang på 55 minutter. Det er egentlig også mærkeligt, at man ikke bare oversatte den udsendelse, og så kørte den i loop i USA. Jamen, det tror jeg allerede, der er nogen, der er i gang med. Ja, det er det sikkert. Det tror jeg. Du husker jo, at vi her i Danmark er så heldige, at ham, der er udenrigsminister, han er efter eget udsagn formentlig den mest kvalificerede, vi nogensinde har haft. Lad os ikke tale om ham, men hellere tale om en, der mener, at han er den mest kvalificerede til nogensinde at kunne blive USA's præsident. Nemlig Joe Biden. Ja, Joe Biden har en robust selvtillid. Ja, det har han. Lad os bare lige høre, fordi han var ude at tale forleden der i Montana på et universitet. Der er desværre ikke optagelse fra selve talen, men lad os alligevel lige høre, hvordan det blev introduceret på den lokale tv-station i Montana, at Biden han var den mest kvalificerede nogensinde. Former Vice President Joe Biden is not yet saying if he will run for president, but he does claim he is the most qualified for the job. The 76-year-old Democrat made the comment yesterday during a book tour stop in Montana. He said the issues facing the nation today are the same ones he's been working on for a lifetime, and he added that he will make a decision about the 2020 race within the next 2 months. Ja, han er stadig i spil. Det er han. Han er den mest kvalificerede. Ja. Så har man jo på en diskret måde, synes jeg, smidt sit handske i ringen. Ja, det har man. Og så siger man jo, hvem var det nu, der den sidste var, som de stillede op med, der var den mest kvalificerede, der nogensinde har været? Jeg siger ikke, jeg har tænkt mig at stille op, men hvis jeg gjorde, ja. Mander, det ville blive godt, for ja. Jeg er den dygtigste i landet. Ja. Ja. Hillary Clinton var lige så dygtig, som vi husker, ikke? Jeg tror også, hun går og leger med tanken. Ja. Det er en... hvis hun gør det, ja. Så er det det samme som at få Trump i 4 år mere. Ja. Det er slet ikke tvivl om. Hvis hun altså måtte ende med at blive kandidat også for dem. Jeg tror bare... Ja. Ja. Det vil nok blive svært. Men nu siger Joe Biden jo i det her klip, hvor vi kun har det fra anden hånd, fordi der var ikke optagelse af hans tale. Det, er jo, det må være deprimerende at være ude og holde en tale, der ikke er til. Når man er den mest kvalificerede overhovedet, ja. At der så ikke er et kamerahold, der præcis. Fylder en 24 timer i døgnet, tror jeg, er noget, man godt kan gå og blive lidt gnavpål over. Ja, præcis. Så siger han jo, at han har været i politik i, han sagde, en lifetime, og det er jo rigtigt. Ja. Og det skulle man jo, det, ofte ville det jo være en fordel, men ikke nødvendigvis, når man så er nået til den alder, som Joe Biden har nu, nemlig 77. Han stiller op til præsidentvalget i 2008. Han er jo en årsunge han også, i det selskab der. Han stillede op i 2008, der fik han... det bliver sådan noget med rap og hip-hop, og jeg tror, han kommer til at lave sådan nogle rim, i stedet for, når han holder taler, og så videre. Det bliver sådan noget med håndtegn og store guldkæder, omvendte baseballkasketter. Kevin Hart måske, sådan lidt Kevin Hart. Ja, det ved jeg ikke. Kevin Hart er nok... så får man jo ikke fat i alle de der meget woke personer, nå, der er i det demokratiske parti. Det, jeg tror, Kevin Hart er bare færdig. Ja. Men lad os lige vende tilbage til Joe Biden, som i hvert fald ikke selv synes, han er færdig. Og så det der med, hvor lang tid han har været med i politik. Altså i 2008 stiller han op til præsidentvalget, taber meget hurtigt. I 1988 stiller han op til præsidentvalget, altså i primærvalget hos demokraterne, taber meget hurtigt. Men ved siden af det, så skal vi huske på, at han har jo faktisk siddet i kongressen i det, man godt kan kalde en evighed, inden han bliver vicepræsident i 2009, nemlig valg, hvis jeg ikke husker meget galt, Mads, i 1973, tror jeg, det er han første gang vælges i Delaware. Han kører altid med tog. Ja. Så, fra til, Wilmington. Til D.C. Og jeg har flere gange fanget det tog her med, bare fordi, at... jeg også selv har været meget på den rute. Det kommer man sådan ret nemt, hvis man kommer til USA og er på østkysten og skal noget i New York og op og ned til Boston eller sådan steder. Så kører toget gennem Delaware. Det kommer man meget nemt på den rute der. Det er en meget dyr rute, synes jeg. Det er faktisk dyre togbilletter. Ja. Jeg har fundet billigere flybilletter på samme strækning. Men i flere omgange har jeg opdaget, at jeg har været på sådan en togtur, hvor Joe Biden var med. Ja, vi snakkede ikke sammen, og det var ikke noget, vi gjorde noget ud af, og han kan nok ikke huske, at jeg var der. Jeg tror ikke, du har været kvalificeret. Jeg tror, han havde tænkt over, hvor kvalificeret han er. Ja, og hvor ukvalificeret du var. Ja, det han har hørt dig sige et par sætninger, ikke? Og så tænkte han, det er men jeg har altid tænkt, hvornår kan jeg fortælle den historie? Det og det var så nu. Det var så nu. Lad os lige høre Joe Biden, fordi Joe Biden, han mener jo, at det her valg er vigtigere end noget tidligere valg, og der må vi jo vide, det er alle valg altid, men hør lige Joe Biden her fra valgkampen, altså midterm-valget, der var for ganske nylig, hvor han rigtig skruer sig op som kampagnemand her. Det var også det vigtigste valg nogensinde. Our basic values, our basic American values are under assault. Kentucky values. This is America. So get up. Take it back. It's time. Ja, tag Amerika tilbage. Det her det er det vigtigste valg, vi har haft nogensinde. Det er selve vores grundlæggende værdier, der er på spil. Og det kan man jo godt mærke, det er det Joe Biden han vil føre valgkamp på, hvis han kommer til. Og nu sagde du før, at han er en års unge i selskabet. Det må være, fordi du tænker på Nancy Pelosi, der er 78. Stine Hoyer. Stine Hoyer, der er 79. Hvad hedder han? Bernie Sanders, han er 76, han er 77, vil han være ved valget. Men det er sådan, der er en masse af den der alder. Og så siger Frank Bruni, altså kommentator på New York Times, det er en OK-avis at læse, ikke Mads? New York Times? Ja, den har jeg fundet en artikel i. Er det kvalificeret? Jeg læser bare sin New York Times. Hvis man kan finde noget, der... Ej, New York Times er bedre end CNN. Ja. CNN er ikke godt. Nej. Det er jo meget trist af. Præcis, men New York Times, Mads, det er stadigvæk New York Times var godt en gang tilbage i 70'erne. Og den er stadigvæk god. Frank Bruni, han er ikke lige din kop te. Gætter jeg kan Wall Street Journal og Washington Post. Washington Post er også temmelig venstreorienteret, når det skal være. Ja. Det er Wall Street Journal faktisk også i min univers. Det er simpelthen svært at finde en, der ikke kvalificeret til titlen stærk venstreorienteret. Men den gode Frank Bruni, som jeg holder meget af, derfor ved jeg med det samme, at du ikke er så vild med ham, Han gør opmærksom på, at demokraterne, når de har haft valgsucceser, stort set siden 2. verdenskrig, siger han, når han skriver stort set siden 2. verdenskrig, så nok fordi han ikke har researchet helt i bunden på, så bruger man formuleringen stort set siden 2. verdenskrig. Ja. Der har man haft held med at stille præsidentkandidat op, som var unge, da de blev valgt som præsidenter. Bill Clinton i 92. Da han stiller op, der var han altså så 31 år yngre, end Joe Biden ville være, hvis han stiller op til valget næste gang. Barack Obama, han var 30 år yngre, end Joe Biden ville være, hvis han stiller op. Kennedy var ung. Kennedy var ung, ja. Altså, Stevenson var ung, yngre. Ja. Humphrey var yngre. Ja. LBJ nok lidt midt imellem. Ja. Ja. Reagan ikke nogen års unge. Nej. Men det er jo Herbert Walker Bush i sin bedste alder. Ja. Sønnen, ung. Ja. Al Gore, ung type. Ja. Der. Ja. Så han kunne godt have researchet lidt mere. Ja. Men altså... Pyt. Who cares about research? Pointen er i hvert fald... Han havde en pointe jo. Bill Clinton. Og meget, og mange pointer af dem, man går og har inde i knollen, de bliver tit ødelagt, hvis man begynder at underløbe. Men altså, hvis du kiggede over hos demokraterne, så var det jo alligevel meget præcist, synes jeg. Du valgte jo så at lave det der snydetrik med, at du drog nogle republikanere ind på banen, og du valgte også at sige Al Gore, som jo ikke blev valgt, han tabte jo. Åh ja, men det er jo kandidater, ikke der? Nå ja, dem der havde succes, ja, okay. Det var de unge. Ja. Og det kan jeg simpelthen mærke. Måske. du må også have bemærket, Mads, at hvis de der demokrater skal vinde næste gang, så bliver det fandme svært at komme med en kandidat, der er på alder med Trump, og altså op i den der samme kategori. Jeg kan ikke se nogen god demokratisk kandidat nu. Det er nogen, der skal... Altså, jeg synes, de skal finde noget helt nyt, de bygger op. Det vil jeg gøre, hvis jeg var dem. Bygger noget helt op? Ja, finder et navn, de samles om, som de så står sammen om. Og jeg tror, det skal være... Ikke fordi jeg mener noget om det, for jeg skal selv afsløre, at jeg altid selv stemmer på kvinder. Men jeg tror, man skal finde en mand. Ja. Og jeg tror også, man skal finde en mand, der taler godt til den amerikanske arbejderklasse. Og heller ikke, fordi jeg har noget som helst med farver og hudfarver, men jeg tror også, at en hvid mand kunne være stærk, hvis han har sådan lidt sådan moderate synspunkter, som kan fungere i fagforeningens USA. Ja, ja. Det tror jeg kunne være en stærk kandidat. På papiret har Joe Biden faktisk nogle af de træk. Mm-hmm. Det er slet ikke tvivl om. Jeg tror bare, at Joe Biden er over the hill. Mm-hmm. Og så skal det jo også hele tiden huske... Du ved godt, jeg vil helst have, at det bliver John Tester. Ja, men det er da også muligt. Det er da også muligt. Så, bortset fra, så han, altså han har ikke engang sagt endnu, at han går og overvejer, nej, han skal stille op. Det er John Tester. Han er ikke sådan, han er fra Montana. Ja. Der går man ikke sådan og bryster sig og sådan noget. Det er det samme, som kom fra Nordjylland. Nej, det er ham, der har sørget for, at der ikke var optagelser af Joe Biden forleden dag. Dag 84, da Elkjær scorede det sidste mål mod Belgien. Ja. Lige prikkeren forbi der. Ja. Ja. Der sad jeg i en stue i Nordjylland. Og der blev scoret, og der var helt stille i stuen. Ja. Og så da bolden blev givet op igen, så var der en, der sagde, det var ikke så rent et mål. Nej. Og så blev der ikke sagt mere om det. Nej, men det var da også nok. Det er sådan, man siger det i Nordjylland. Ja. Og da var det i 98, at Laudrup laver den der aflevering til Epsand. Ja, 98 VM der sad vi Frankrig. Næsten samme stue. Ja. Og der var også helt tavs igen. Ja. Og da bolden er givet op, der faktisk spillede rigtig lang tid, ja, så var der en, der sagde, den aflevering var ikke så ring. Men du er en lille smule upræcis her, fordi det er rigtig nok, det er teknisk set i Nordjylland, man taler sådan, men det er jo for alvor i Vendsyssel. Det er for alvor i Vendsyssel. Fordi nu er jeg jo sydfra, Søndenfjords. Der kunne vi godt have en lille smule mere jubel. Ja, det er sydfra. Jeg kan sige meget godt om den egen. Ja. Det kan jeg. Især årsegnen, synes jeg har sine store, det er store, min egen, stort set, store, store kvaliteter. Ja. Ja. Men det er også altså nogle sludersjartoller i forhold til det, man finder Nordenfjords. Ja, det var det, jeg sagde. Det er ikke til at få et ord indført, når der skal være helt stille. Det er det ikke. Joe Biden, uniquely qualified. Ja. Det er ikke alle, der bakker op om ham. Men så synes jeg lige, det er sjovt at tænke på. December 1990, lige efter midtvejsvalget, der gik folk ikke rundt og var helt sikre på, at guvernøren nede fra Arkansas... Bill Clinton, han ville blive valgt. December 2006, der gik alle folk heller ikke rundt og var helt sikre på, at Barack Obama ville blive valgt. Altså, det er i hvert fald helt sikkert, at hvis vi ser på det valg, der er, som Clinton, hvor han stiller op, der er det jo fordi, der er ingen, der gider stille op, fordi der har lige været en præsident, der har ført en krig, som betød, at Golfkrigen. Golfkrigen i 91, som var så vellykket, at alle tænkte, det er helt håbløst at bruge sit politiske krudt på at tabe til ham. Mm. Hvorfor skulle man gøre det? Og derfor var der mange, der lige tænkte, vi trækker lige vejret dybt, og så lader vi en anden tage det her nederlag. Ja. Og så planlægger vi noget til om 4 år. Og det skulle de ikke have gjort i Demokratisk Parti. Man skal aldrig vente i politik. Det, man skal... Der er nogle enkelte åbninger. Dem, når de bider, så må man slå til. Og det forstod Bill Clinton. Nu skal vi lige høre det sidste. Og så fik han jo den gave af Ross Perot til at yde af det hele. Men det kommer vi først for alvor til, Mads, når vi kommer til gennemgangen af præsident George H. Bush. Ja, ja, det kom, når vi taler det til om, i, at Ross Perot gjorde en stor stats, man ikke kunne fortsætte, at vi skulle have det planslageri med Clinton. Jamen, jeg siger bare, at det kommer vi først til, når vi når til afsnittet om George H. Bushes regeringstider. Det bliver nok i 2024 eller 25. Kan også være, det kommer hen i 2026. Jeg synes, du er meget tidsoptimistisk nu. Ja, det er jeg tror, vi skal derhenad, ikke? Jo. Men nu har vi jo haft noget mediekritik i den her udsendelse, og du sagde før, at Fox, de har det med at være på Trumps side. Ikke dem alle. Ikke dem alle, fordi her er en... Er det Cavuto? Cavuto. Den hund. Den hund, der forleden dag kom med denne svada mod præsident Trump, som han simpelthen ikke mener er god nok til at drain the swamp. President Trump is fond of calling out the media on fake news, but is he the one giving them very real ammunition? Maybe not intentionally. I'll even give you the benefit of the doubt, Mr. President, and say maybe not deliberately, but consistently, way too consistently. So let me be clear, Mr. President, how can you drain the swamp if you're the one who keeps muddying the waters? You didn't know about that $130,000 payment to a porn star, and think you did. Said you knew nothing about how your former lawyer, Michael Cohen, handled this, until acknowledging today you were the guy behind the retainer payment that took care of this. You insist that money from the campaign or campaign contributions played no role in this transaction. Of that, you're sure. Thing is, not even 24 hours ago, sir, you couldn't recall any of this, and you seem very sure. Now, I'm not saying you're a liar, you're president, you're busy. I'm just having a devil of a time figuring out which news is fake. Your base probably might not care, but you should. I guess you've been too busy draining the swamp to ever stop and smell the stink you're creating. That's your doing. That's your stink. Mr. President, that's your swamp. Ja, det var jo ikke pænt sagt af en mand fra... Og så med dramatisk underlægningsmusik. Jamen, det synes jeg også, vi skal have fremover i vores udsendelse. Det giver simpelthen en anderledes pondus i det, man siger, hvis der er dramatisk underlægningsmusik. Altså, der tror jeg, der skal ske store forandringer ude i teknikken, hvis vi skal lykkes med at få det op at køre. Også, det tror jeg også. Så skal han være vågen i hele udsendelsen. Ja. Fordi man skal mærke, hvornår er det dramatisk, vi er ved at bygge op til. Men altså, Neil Cavuto her, han siger simpelthen, det er godt, hvad du siger, at du vil dræne vi sump, men du mudrer. Sudoku. Han du sidder mudrer. Og laver sudoku, kan jeg se nu. Ja, det gør han. Det er godt. Hvad siger Cavuto, siger du? Cavuto siger simpelthen, du kan jo ikke gå rundt og sige, du vil dræne sumpen, hvis du hele tiden selv mudrer vandet. Det er egentlig et meget godt ordspil. Ja, der er noget der, det er godt tænkt. Det er godt tænkt, det er godt sagt. Ja. Man ser, Trump han er i gang med at dræne sumpen, men så hælder han lige noget set skidt op, ud. Og så punchline med lige... Yes. Ja. Og så siger han, Mr. President, it's your stink. Ja. Det er en god slutning, ikke? Ja, det er en god slutning. Så han er altså ikke, altså Fox News har sørget for, at jeg der er en, der siger noget. Jeg ser et tweet om Cavuto i horisonten. Det er min analyse. Ja. Jeg ser, ja, det kan jeg godt forestille mig, at Trump kommer med. Ja. At det er ikke en pæn mand. Inden vi mødes igen, tror jeg, Trump har tweetet om Cavuto. Og Cavuto har jo noget at tweete om, fordi... Og det når vi så desværre ikke i dagens udsendelse, for man må sige, at Mueller-undersøgelsen, alt det der med, om Trump-kampagnen og Trump selv måske var indblandet i noget med russerne i valgkampen tilbage i 2016, den begynder sådan at simre. Vi begynder sådan at snart at få noget, men vi er stadigvæk ude i vi har været i venteposition på det der i rigtig lang tid. Jeg begynder at få grå høje hoved af at vente på, at Mueller han ligesom... Leverer. Nu vil jeg se, hvad der er i mulepøsen. Ja. Posen. Ja. fik du det? Muleposen, ja, den var helt... Ja, og det må vi regne med, at det kommer snart, Mads, fordi der er varmet op til den. Altså, der er varmet op til den nu. Ja, det er der. Og det er ikke nogen hemmelighed, at hvis man sådan går og banker lidt på de demokratiske vandrør, så kan man godt høre, at der er en del snak derovre. Der er også et par artikler i The Guardian. Det er der sikkert. The Guardian mener simpelthen, at vi er meget tæt på det store Watergate-øjeblik. Ja. Og det har de nu ment i ret lang tid. Ja. Men det kan jo være, at... hvis man siger, man kan godt være... Selvom man er paranoid, kan man godt få ret. Man kan godt være forfulgt. Yes, det er det. Og det bliver selvfølgelig spændende, men vi er stadigvæk der, hvor vi spekulerer i, hvad der måtte være. Men det, der er interessant, synes jeg, ved Robert Mueller, det man kan se, det er, at han anlægger sådan samme taktik, som da han var anti-mafia-boss inde i New York City. Han går rundt omkring den varme grød, rundt omkring Donald Trump, får fat i alle mulige mennesker, laver aftaler med dem, og så hele forsøger han rundt at lave... om grøden. Rundt om grøden. Det er lusket, ja, men det er måske nødvendigt. Det er lusket. Og så håber han selvfølgelig, at han leverer noget. Hvad tror du, Trump han mener om Mueller-undersøgelsen? For han har måde at udtale sig igen her for Jeg tror, han synes... Det, jeg har bare på fornemmelsen, at han er nok ude i at tænke, at det her ligner lidt en heksejagt. Det ligner en heksejagt. Det er ikke bare ligner en heksejagt. Det er fuldstændig dokumenteret på nuværende tidspunkt, at det er en heksejagt. Der er ikke noget at komme efter. Overhovedet ikke. Indtil under gulvtæppet. Han er ren. Han har aldrig nogensinde taget præstationsfremmende midler i sin karriere. Kan du høre, hvordan politiker eller kan du høre, hvordan teknikken er vågnet op? Der er underlægningsmusik på os nu. Er der det? Ja. Det er dramatisk. Jeg kan også se, at han har sluppet sudokuen derude. Det er dramatisk. Og har begge hænder på pulten. Ja. Lad mig det er slutte. Første gang i min tid, vi skal som til... medvært her på kampagnesporet, jeg har set det. Præcis. Og vi skal til at slutte af, og det gør vi med underlægningsmusikken, der selvfølgelig betyder, at vi i næste uge håber at have nyt om Mueller-undersøgelsen. It stinks. Badly. Her er nyhederne fra Radio 24/7. I studiet i Naam Nabil. Det kan ende i konflikter, der går ud over børnene, når forældre bliver skilt. Derfor er det godt, at skilsmisseforældre fra april næste år skal gennemføre en halv times obligatorisk digital kursus. Sådan lyder det fra organisationerne Børns Vilkår og Møderhjælpen. Vi tænker, det er positivt, for når vi taler med forældre på vores forældretelefon, så kan vi høre, at forældrene er meget optaget af, hvordan de kan gøre det så godt som muligt for deres børn. Siger seniorkonsulent Bente Bruserup hos Børns Vilkår. Kursuset hedder Samarbejde efter skilsmisse og bliver et krav til forældre, som søger en skilsmisse fra 1. april 2019. Det skal få skilsmisseforældre til at tænke over, hvordan en skilsmisse ser ud fra barnets perspektiv og hvordan man kommunikerer med sin ekspartner. Vicedirektør i Møderhjælpen Trine Schaldemose frygter, at online-kurset bliver et quick fix. Vi ved i Møderhjælpen, at rådgivningen virker, så derfor tænker vi i udgangspunktet, at rådgivningen er godt. Det, vi kan være bange for, er, at det bliver et quick fix, som gør, at vi ikke får hjulpet de forældre, der står i nogle meget, meget svære og hårde skilsmisser med en høj grad af konflikt, og hvor det kan være rigtig skadeligt for børnene, at vi får hjulpet forældrene godt nok. Folkeskoler går nu aktivt ind i kampen om forældre til børnehavebørns opmærksomhed. Mange steder forsøger de lokale skoler at vende en udvikling, hvor flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for en privatskole. Den udvikling forsøger folkeskoler at vende ved i højere grad at opsøge forældrene allerede i daginstitutionerne eller ligefrem derhjemme. Det fortæller rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medom. Vi gør rigtig meget forskelligt. Der er mange lokale initiativer. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.